nimeipata, barua yako nimeipata, ulio yasema nimeelewa, ulio yasema nimeelewa. Nipata po nafasi, nitakujibu. Nipata po nafasi, nitakujibu. Barua yako nimeipata, ulio yasema nimeelewa, ulio yasema nimeelewa. Nipata po nafasi, nitakujibu. Nipata po nafasi, nitakujibu. Tatizo langu ni kutokuonana nawe. Nipata po nafasi, nitakujibu. Nipata po nafasi, nitakujibu. Adabu zako zote nimezielewa. Adabu zako zote nimezielewa. Tatizo langu ni kutokuonana nawe. Tatizo langu ni kutokuonana na wewe. Nipata po nafasi, nitakujibu. Nipata po nafasi, nitakujibu. zako zote nitazimaliza. Tabu zako zote nitanimaliza. Cosa te ni tazimaliza. Tabu za cosa te ni tazimaliza.